Campus FM jipprezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sta' Campus FM nilqakom għal edizzjoni oħra fil-programm Il-Malti fi traduzzjoni fl-imkien miegħi Silejn Buħaġar u l-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi qed niflu r-riċerka fil-livell postgradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. Illum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Bridget Garroni li iġib it-titlu An Annotated Translation of One Chapter from J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings Book 1, The Fellowship of the Ring. Dissertazzjoni għal-masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fis-sena 2007. Hawnhekk għandna xi ħaġa kompletament differenti. Charles, x'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka? Inti qatt għandna xi ħaġa kompletament differenti, hawnhekk tidħol il-fantażija. U allura l-iskop tagħha, Bridget kien li turi illi l-ekwivalenza meta inti żdaq liba għal Malti, f'dan il-każ sewa, l-ekwivalenza qed tkun funzjonali. Funzjonali, jiġifieri, it-traduzzjoni trid tiġġenera l-istess effetti. Mhux qed nitkellem fuq messaġġ, għax messaġġ, il-messaġġ huwa l-istorja. L-istorja nistgħu ngħiduha bi kwalunkwe lingwa aħna qed niftehmu. U anka jekk aħna noħorġu it-tema, it-tajjeb kontra l-ħażin, dawn huma affarijiet universali. Imma l-effetti huma dawk il-kwalitajiet, il-karatteristiċi li joħorġu bl-użu tal-lingwa. Issa, mill-użu tal-lingwa Ingliża għall-użu tal-lingwa Maltija, irid ikun hemm kemm jista' jkun l-istess effetti, għalhekk qed ngħid jiena li l-ekwivalenza li tkun funzjonali. Issa, jekk it-traduttur jirnexxielu iżhom ħafna mill-effetti, se nitkellmu fuqhom f'dan il-programm daw l-effetti x'nifhem bihom, iżhom kemm jista' jkun minn dawk l-effetti tal-Ingliż, sewa tal-oriġinal, allura it-traduzzjoni se jħula traduzzjoni dinamika. Imma hekk għandna xi ħaġa kompletament fittizja. Iva. Li naħseb li hija iktar diffiċli. Għax tittoħloq iktar. Eżatt, mhux bħal meta pereżempju tkellimna fuq Bridget Jones. Le, dik hija iktar reali. Kien affarijiet li hum iktar reali, affarijiet li stajna nidentifikaw magħhom, iktar qribna, hawnhekk għandna xi ħaġa kompletament. Sewa. Lilin. Eħe. U importanti silejn ukoll li it-traduttur jifhem daqsxejn l-awtur. X'kellu f'moħħu. Issa pereżempju Tolkien kien qiegħed jiskavi ħafna mill-qdumijiet anke tal-letteratura Ingliża. Mela ċerti affarijiet, right, it-traduttur irid jagħti każhom dan u hawnhekk riċerkatriċi dawn flietom. Għanda sfond letterarju Ingliż qawwi, sewa, u allura setat taħsad mill-istudji tagħha anka qabel it-traduzzjoni biex tasal għal din it-traduzzjoni. Jiġifieri il-mira tagħha hawnhekk kienet li il-prinċipji ta' traduzzjoni tapplikhom għal xogħol kif qed ngħidu li hu diffiċli, l-letteratura hija diffiċli. Meta inti jkollok traduzzjoni teknika, traduzzjoni teknika mhijiex daqshekk diffiċli, niftehmu għaliex. Għax jekk inti se tgħid lif hija werqa, m'hemmx fejn tvarja iktar, imma lif ġo poeżija taf tfisser differenti. Qed niftehmu allura jekk ikollha xi implikazzjonijiet, assoċjazzjonijiet, aspetti figurattivi, allura titimplikhom. X'inhu l-iskop ta' din ir-riċerka? Eħe, issa, għawnek tamel diversi punti riċerka. L-għennet, aħna dejjem najdu illi t-prova fit-traduzzjoni, jinti tilħaq l-intenzjoni tal-awtur. Issa, l-intenzjoni tal-awtur mhux dejjem sa tkun taf xini. Għaliex, l-awtur l-ewennet jistgħu jkunu mejtin waħda. U jista' ma jkollokx aċċess għalihom. Jiena nista' ngħidlek mill-esperjenza tiegħi silejn meta traduċejt Requiem to a Mortal Fascist ta' Franz Zebejjer kien għadu ħaj għax fl-aħħar tliet snin ta' ħajtu traduċejtu fil-fatt. Kont nikkonsulta miegħu u allura kelli dak il-benefiċċju. Illi nista nikkonsulta miegħu naraw daqsxejn anke nistudjah anke fis-sitwazzjoni. Però nella mhux kull traduttur għandu. Issa, allura hawnhekk ir-riċerkatriċi tagħmel il-punt illi meta aħna ma nistgħux nkunu nafu x'inhi l-intenzjoni għax m'għandix aċċess għall-awtur sewa, allura l-evidenza tagħna titoħroġ mix-xogħol innifsu. U x-xogħol innifsu, meta jkun xogħol tajjeb, jagħtik intenzjoni, ovvjament. Allura it-traduttriċi f'dan il-każ ipprovat tinnegozja kif se naraw issa iktar qudiem f'dan il-programm, tinnegozja kif l-aħjar sa taqleb dawk l-aspetti li hemm fl-Ingliż għal Malti. It-tieni anzi jien qed insejħlu t-tieni punt, però huwa argument li jkompli sewwa ma dak taqablu. Tipprova tagħmel hi li t-traduzzjoni tkun daqs it-test source, daqs l-oriġinal. Xi tfisser? Hemm tendenza li fit-teorija ta' traduzzjoni aħna ngħidu jekk jista' jkun inti ma toħloqx traduzzjoni li tkun aħjar mill-oriġinal. Issa anke hawnhekk għalkemm dan huwa prinċipju sewwa, għax jekk inti żoħloq traduzzjoni aħjar mill-oriġinal, allura inti mhux traduttur imma allura issir awtur. Hemm dawn l-affarijiet ukoll mhumiex ċari dawn għax jidħlu f'xulxin anke fl-argumenti, jidħlu f'xulxin. Però hemm prinċipju li kull traduttur jipprova jżomm, illi jżomm kemm jista' jkun rispett lejn l-awtur. Ġifieri meta jien nkun qed nittraduċi, nirrispetta lill-awtur. Xi tfisser? Ġifieri jekk jien irrid nittraduċi ħalli nieħdu l-Maltin sewwa, jekk jien irrid nittraduċi r-romanz ta' Oliver Frigieri jew il-poeżiji ta' Mario Zoppardi u rrid naqlibhom għall-Ingliż, jien irrid nirrappreżenta l-Oliver Frigieri bħala rumanzier fl-Ingliż. Mhux il-ċalibri fa' kif jiktepu. Għan niftemu għax hemmhekk inkun qiegħed nippreżenta jiena it-traduttur u mhux lill-awtur. Ġifieri it-traduttur irid jinħeba jekk jista' jkun. Issa bħalma taf inti, dan mhux dejjem huwa possibbli għaliex meta nikdbu jiena u inti dejjem qegħdin inferrow il-personalità tagħna. Punt ieħor ukoll ikompli miegħu sewwa huwa li ma tippruvax tkun iktar miftuħa mill-oriġinal it-traduzzjoni. Jiġifieri fejn ikun hemm ambigwità, ma tridx tiftaħ iż-żejjed biex tispjega, ħalli tiftaħ kemm biex tneħħi l-ambigwità, mbagħad skont għax ċerti ambigwitajiet ikunu qegħdin intenzjonati. Sewa, imma l-ambigwità għadna f'programmi oħrajn ukoll mhux dejjem tista' tippreżenta fil-Malti, għaliex l-esiġenzi tal-lingwa mhux dejjem jippermettu. Issa, jekk dawn il-prinċipji it-traduttur ma jżommhomx f'moħħu, jiġifieri ma jirrispettax lill-awtur sewwa u jipprova jagħmel xogħol ħafna aħjar minn tiegħu, ħafna aħjar, jista' jkun li jkun hemm xi varjanti, kif se naraw issa. Allura donnu it-traduttur ikun qed jagħmel disservizz, jiġifieri ikun mux qed jirrispetta lill-awtu. U dik hija xi ħaġa li wieħed irid jagħti kasa. Il-punt l-iktar importanti għaliex inti dan mal-ewwel beda jinkwitak fuq din il-met inti jgħid li hija traduzzjoni li huwa xogħol ta' fantażija, il-kultura, u aħna nafu il-Lord of the Rings kultura għandu, anke jekk inti tieħu biss il-kunċett ta' Middle Earth, pereżempju, all right, issa tgħid id-dinja tan-nofs, imma l-kultura li ġġor magħha anke dawk it-tip ta' nies li hemm se jaħtilhom nies, pereżempju, jiena, ma Asuma nis. Asuma, ħanajdilhom karatri. Ħanajdilhom karatri. All right? Għax hemm id-dubju x'inhuma. Imma dawk il-karatri wkoll trid issib kif se toħloqhom. Mela ħalli niffukaw daqsxejn fuq il-kultura hawnhekk sewwa. U allura hi traduttriċi tipprova kemm jista' jkun din il-kultura iż-żomma. F'ċerti każijiet tista. Ħanieħdu eżempju. Per eżempju, l-idjoma metaforika Ingliża li tajt di qiegħda fl-oriġinal. It's a regular warren. Dina tfisser hekk, warren l-ewwel net hija xibka ta' bejtiet interkonnessi taħt l-art tal-fniek. Mela għandek il-fniek, il-fniek slavaġ naturalment, u dawna jħafru jagħmlu dik ix-xibka ta' ta' tunnels, sewa, taħt l-art, ta' mini, all right? U allura, it's a regular warren edha emmek tirreferi għal lat kbir ta' nies f'post. Sewa. Tara, mela, fl-idjoma hemm it-tlaqqieħ ta' ħafna fniek ma' ħafna nies. Issa, ara jiex għamlet fl-idjoma metaforika Maltija. Sewa, i għalet, mela, it's a regular warren kienet l-oriġinal. Ison fniek hemm ġew. Tara il-konnessjoni ma' fniek żammita fl-idjoma Maltija fenka hija mara li kollha ħafna tfal. U meta ngħidu jgħixu ison fniek, x'aktar li nkunu qegħdin nirreferu għal fatt li jweldu bl-addoċċ. Hekk naraw kemm it-traduzzjoni orbot lejn l-oriġinal, għax f'dan il-każ il-kulturi huma qrib fil-mentalità ta' kif iħarsu lejn il-fniek. Mela, meta hemm rubija fil-mentalità, hawnhekk hawn il-rubija bejn kif l-Ingliżi ħarsu lejn il-fnik u l-popolazzjoni sewwa kif inħarsu aħna. All right? Issa jekk xi ħadd tiddakkarx mill-ieħor dak huwa suġġett differenti. Imma il-punt huwa li llum aħna hekk inħarsu lejn. Mela hemmhekk ma kellix problemi ta' kultura. Imma r-riċerkatriċi ma tiqafx hawn. Hawn għandha argument li tista' issib każijiet oħrajn. Però tressaq dawn il-punti. L-ewwel net li t-traduzzjoni hija interpretazzjoni. Aħna għadna wkoll f'programmi oħrajn li traduttur huwa arrej. U bħala arrej, aħna kull meta naqbdu romanz u naqrawh, aħna bħala arrejja ninterpretawh bil-mod tagħna, bil-personalità tagħna, aspett, niftehmu. Mela meta il-kultura mira fil-każ tagħna, il-kultura Maltija, sewwa, tkun differenti mill-kultura sors, xorta traduttur m'għandux ibabas it-tifsir saflieni tat-test. Tifsir implikat ta' test. Din niftehmu, jiġifieri irid joqgħod attent ukoll hemmhekk. Aħna f'dawn il-programmi qegħdin ngħidu silejn kemm it-traduzzjoni hija delikata u kemm trid attenzjoni u kemm trid konċentrazzjoni wkoll dak li qegħdin ngħidu biex inkunu nistgħu inħadmu il-Malti għall-aħjar skopijiet biex jispiega aspetti ta' letteratura, aspetti ta' teknika wkoll, sewa, li jisiru u jinstabu f'pajjiżi oħrajn. Punt ieħor li tressa din id-dissertazzjoni hija li l-akbar problema hija biex traduttriċi tara il-kultura u titraduċiha boħra meta il-kulturi ikunu ivarjaw, sa mhux il-każ tal-fnik li stennejna, semmejna, sewa. Għandna komplikazzjoni, ma. Iva, hawnhekk għandek il-komplikazzjoni, ussa se naraw xi ħaġa minnha din il-komplikazzjoni, però wkoll it-traduttur jipprova kemm jista' jkun isolvi il-problemi tiegħu bi-strateġiji kompensatorji, jiġifieri jekk jien ma nistax nilħaq xi element li l-lingwa source tkun resqed, allura nagħmel li nista, imma mbagħad x'imkien ieħor inkun nista' nikkompensa għaliha dik. Sewa. Ebda traduzzjoni ma tista' telimina għal kollox atmosfera barranija tal-oriġinal. Sewa, avolja kulturalment it-traduttur ifittex ekwivalenza dinamika fid-domestikazzjoni kif spjegajna ftit ilu. Sewa. Issa ħanieħdu l-eżempju ta' l-ismijiet hawnhekk. L-eżempju ta' l-ismijiet huwa interessanti għax qed jiena l-argument li għandna bżonn. Xi tfisser meta aħna qed ngħidu ma jippruvax jelimina għal kollox il-kultura barranija. Jiġifieri, jekk hemm kif qed ngħid l-eżempju se nieħu mill-isem sewwa, jekk hemm isem li huwa Ingliż, isem ta' post li huwa Ingliż. U l-ġrajja saret f'dak il-post, ma nistax naqbatu ngħid li saret għaw Malta. Għax inkella nkun minix nkun qed inkun fidil ma l-oriġinal. Per eżempju, jekk il-ġrajja tkun saret Londra, ma nistax ngħid li saret il-Belt Valletta, niftehmu? Jiġifieri mhux l-kemm naqbad il-kultura ta' Londra inwarraba u nitfa' l-kultura tal-Belt Valletta. Da li qed ngħid. Issa, hemm xi ħaġa ħażina billi ngħid li l-istorja ġrat Londra? Le, għaliex, għax kulħadd jaf li tkun ġrat Londra f'dak il-kuntest letterarju. Nifhemu? Jiġifieri it-traduttur huwa konxju għal fatt li jrid ħalli toma ta' dak l-oriġinal, pereżempju, każ ieħor, jekk ikun qed jitkellem fl-oriġinal fuq il-kampanja Ingliża, ma nistax naqbadu naqliba u ngħid il-kampanja Maltija, ġeografikament huma differenti f'temna. Jiġifieri hawnhekk ukoll irridu noqogħdu attenti u ma jimportax għaliex. U ħadd titlef ukoll. Titlef ħafna, titlef ħafna ma tkunx fidil ma l-oriġinal. Kważi hemmhekk tkun qed tbabsu lill-awtur, lill-qasu fer. Għax aħna li nkunu qed nagħmlu, nkunu qegħdin nuru dak li ġara f'kultur oħra, u aħna nista' ngħid aħna imberkin li fiċċo kont tagħna nifmu ħafna lil kulħadd. U l-ambjent ikun fejn ikun, kważi nistgħu aħna nesportaw lilna nfusna ħalli nifmuh. Mbagħad il-konnessjoni li għandna mal-Ingilterra iktar u iktar issaħħaħ dan kollu. Sewa. Issa r-riċerkatriċi iżżid ukoll li fit-traduzzjoni jrid jibqa' mela daqsxejn element ta' stramberija. Waw ġejja l-fantażija tiegħek silejn. Dik l-istramberija trid tibqa'. Imma għandha il-modi tagħha r-riċerkatriċi kif se tasal għal dik l-istramberija. Ġifieri ċerti aspetti illi tagħmilhom. Ħalli nitkellmu daqsxejn iktar issa bl-eżempji. Sewa. Mela, taf illi Tolkien fittex fil-qdumijiet biex jinseċ il-ġrajja tiegħu. U wi din l-ewwel ħaġa li għamlet ċerti aspetti ħadithom mill-Malti qadim. Per eżempju, Ring it-traduċietu bħatem, però dik għandha storja oħra għalih hemmhekk, ma ħalli nsemmuh minn issa. Right? Short sword it-traduċietu b'swejjef. Safe. U użat id-diminuttiv. Li kull ma jmur id-diminuttiv qed jonqos fil-Malti modern. Sewa. Meadows użat kelma antika, mera. Sewa. Però użat il-plural miksur tagħha. Mrijaj. Alright? Issa, il-kustjoni ta' ħatem. Interessanti. Tolkien ma jagħmilx distinzjoni hawnhekk. it-traduttriċi għamlet id-distinzjoni b'esperimentazzjoni, ħanaraw kif. Tolkien dejjem juża ring. Kemm fil-bidu, meta ma kienux jafu li dak ir-ring huwa l-istess wieħed li ġie maħdum fil-forġa sewa tad-dark lord. Ftehimna? U allura sakemm ma kienux jafu li dak ir-ring huwa l-oriġinal li ġie maħdum mid-dark lord, it-traduttriċi użat il-kelma ċurket. Meta skopriet għaliex Gandalf induna x'kien sewa, meta skopriet illi huwa ċurket li nħadem mid-dark lord, allura qalbet u ma baqax tuża l-kelma ċurket, użat il-kelma ħatem. Qed tara, din hija waħda mill-istrateġiji li użati biex tirrifletti l-qdumija tal-istorja u anka turi il-konnessjoni li hemm. Però qed tixhed ir-rikkezza tal-Malti hawnhekk sewa. Sewa, strateġiji oħrajn li użat meta użat pereżempju id-dialett. Biex toħloq l-atmosfera raħlija tal-post, sewa. Per eżempju, dialett, però dialett huwa biex ngħidu hekk mhux marbut ma' xi raħal partikolari Malti hawnhekk. Imma użatu b'mod ġeneriku, sewa. Barra minn hekk dialett jintuża wkoll biex turi il-klassi soċjali differenti. U hawnhekk Tolkien juża grammatika żbaljata apposta biex juri differenza fil-klassi. Per eżempju, għandna din il-kwotazzjoni: "A decent, respectable hobbit was Mr. Drogo Baggins. There was never much to tell of him till he was drowned." Drowned hija grammatika ħażina. Kif għamlita? Kien hobbit diċenti u tar-rispett is-Sur Drogo Baggins. Ħadd ma kellu xi jgħid fuqu qabel ma ġie morreq. Ara, użat id-dialett għawġita kważi morreq biex tikkompensa n-nuqqas ta' grammatika xiera. Sewa ġifieri hawnhekk id-dialett qed jgħaddiha, għax aħna fil-Malti ma tantx nużaw grammatika żbaljata kif jużaw fl-Ingliż sewa. Għandha l-użu tan-neologiżmi u dan huwa interessanti. Per eżempju, insibu li Bilbo kien se jagħlaq 111 il sena. Imma minn flok ma tajt 111 il sena, 111th birthday. Tolkien jikteb hekk, "He would shortly be celebrating his 111st birthday." 111st birthday. Issa, bum, għaw, it-traduttriċi sa tagħmel. Komplikata din. Iva, issa, imma ara x'għamlet. It-traduċieta hekk, dal-waqt kien se jiċċelebra elu il-11 u wieħed sena minn twelidu. Il-11 u wieħed sena minn twelidu. Billi il-11 tixbaħ lil-20, fil-Malti laqqet 11 ma' 20 u iblendjato biex sawret 11. Plus żammet il-grammatika ta' 11 sena. Sewa. Ġifieri ara x'proċess ta' ħsieb għaddiet minnu biex tasal għal dak il-kunċett. Sewa. Għandna mbagħad fejn Tolkien ivvinta Springle Ring. Il-kwotazzjoni qiegħda hekk: "With bells in their hands began to dance the Springle Ring." Jiena u inti nifhmu li allura hija żifna. U din għamlet hekk: "Bil-kniepen f'idejhom bdew jisfnu il-qamsa u daqqaqa." Kelma waħda kitbita, qamsa u għamlet il-w, alright, u daqqaqa. Però bħala terminu wieħed, x'għamlet? Tolkien ivvinta din iż-żifna Springle Ring, u terminu sawru minn spring, qabża fl-arja, u ring, ċempel. Sewa, it-traduttriċi minn flok qabża għamlet qamsa, toqmos. Plus dik il-ħaġa li ddoq, id-daqqaqa. Ivvintata hija. Ivvintata hija, għaliex, għax hawnhekk minħabba li għandna traduzzjoni letterarja inti tista' tkun kreattiva u hawnhi l-kreatività fin-neologiżmi. Kultant issawwar neologiżmi wkoll anke meta ma jkunx hemm fl-Ingliż għal iktar atmosfera. Minn x'imkien tkun tilfet dik l-atmosfera allura tikkompensa hawnhekk, pereżempju. Fit-test source insibu hekk. Bilbo was very rich and very peculiar. Mek mem xejn stramp, sewa, immi għamlet għek. Bilbo kien għani u strambun. Min flok għamlet stramp, ħafna, għamlet strambun. Użat il-suffis un, li aħna nużaw biex nkabru, bħal dar darun, klaj klun, biex tevita repetizzjoni ta' ħafna. U fl-istess ħin qed tkun kreattiva u anke qed iżomma l-atmosfera fantastika li semmejna fil-bidu. Ma kienx faċli xejn din traduzzjoni. Għax huwa eżerċizzju li nkollu eżerċizzju intellettwali, mentali, insomma, u lingwistiku ta' tiftix. Tajib, ħafna u hemmhekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti fit-traduzzjoni nsidnukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.